En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com. Berlingske. Jeg har to gæster til dig i dag. Jeg hedder Anne-Sophie Sadolin, jeg er 25 år gammel, og jeg har fået lavet Botox og filler. Og det har jeg gjort, fordi jeg får det bedre med mig selv. Jeg hedder næsten det samme. Jeg hedder Anne-Sophie Harbo, og jeg er 25 år, og jeg er journalist herinde på Berlingske, og har lige skrevet en artikel om unges brug af Botox og filler. Og det har jeg skrevet, fordi at jeg kunne se, hvordan jeg begyndte at være den eneste i min venindegruppe, som ikke havde fået lavet skønhedsbehandlinger med Botox og filler. Den artikel, min kollega Anne-Sophie har skrevet og taler om her, handler om, at hun føler sig grim og unormal, fordi hun, som den eneste af veninderne, ikke har fået lavet skønhedsbehandlinger med Botox og filler. Og tendensen er klar. Indsprøjtninger, der gør læberne større eller panden glattere, bliver stadig mere populære blandt de helt unge. Og jeg tænker, det er da vanvittigt, at Anne-Sophie skal føle sig grim, fordi hendes pure unge veninder med ansigter, der endnu ikke er mærket af tidens tand, får kosmetiske indsprøjtninger. Men samtidig tænker jeg, who cares? Veninderne har vel ret til at gøre præcis med deres krop, som de vil. Hvis Anne-Sophie føler sig grim, er det så hendes veninders ansvar? Det prøver jeg at blive klogere på i dag. Velkommen i Pilestræde. Lige først til jer begge to. Altså, hvad skal jeg kalde jer? Anne-Sophie og Anne-Sophie. Det kan ingen jo høre forskel på. Når I er ude i byen? Begge to Anso. Ja. Men jeg ved ikke, jeg ved bare ikke, om det bliver useriøst at kalde os efternavn. Det kan vi godt. Altså Sadolin og Harbo, eller hvad? Det kan vi godt prøve. Ja. Det er fint. Harbo. Ja. Du har skrevet den her artikel. Prøv at beskrive, hvad det er for en tendens, du ser, og vi ser i øjeblikket. Jamen, det jeg jo fandt ud af var, at det er jo langt fra kun mig, der kan se den her stigning. Altså det jeg fandt ud af var, at der jo generelt ses en stigning faktisk i alle aldersgrupper på folk, der får lavet de her skønhedsbehandlinger med Botox og filler. Men altså også, at der er flere og flere af de unge, der får det lavet. Og det som de her eksperter peger på, som jeg har talt med i forbindelse med arbejdet med artiklen, jamen det er jo, at det bliver mere og mere normalt, og at det om noget tid faktisk måske kommer til at blive lige så normalt som at gå til frisøren. Og det synes jeg er et kæmpe, kæmpe stort problem og en meget bekymrende udvikling, mm-hmm. fordi så bliver det jo lige pludselig en ny normalitet, hvor dem, som så vælger at afvige fra den normal, som for eksempel mig, mm-hmm. lige pludselig kommer til at føle sig som den grimme pige i klassen i gåseøjne. Nu siger du, der er sket en stigning. Jeg går ikke ud fra, at det er sådan noget, Danmarks Statistik holder øje med. Nej. Har du nogle tal eller noget, der kan sandsynliggøre, hvor udbredt det er blandt de unge? Ja, så der er jo ikke særlig mange tal på det her. Det med, der er blevet foretaget en rundspørg blandt 18-24-årige, hvor man kan se, at simpelthen andelen af folk, der synes, det er okay, er blevet markant større, og det er jo så også det, jeg har oplevet, når jeg har ringet rundt til forskellige klinikker, at de ser, at det bliver mere og mere normalt. Og hvordan har du det med, at det bliver mere og mere normalt? Jeg synes, det er skræmmende. Hvorfor? Jeg synes, fordi at jeg kan mærke nu, at fordi jeg har taget et aktivt valg om ikke at få sprøjtet Botox og filler ind i mig, at det gør, at jeg føler mig som den grimme. Okay, så har jeg to spørgsmål til dig. Hvorfor har du taget en aktiv beslutning om, at det skal du ikke have lavet? Fordi jeg synes, det er vanvittigt, at man for at kunne opnå nogle skønhedsidealer, simpelthen skal have sprøjtet gift ind i sin krop. Og det, jeg jo frygter, er, at det nu har jeg skrevet artiklen med udgangspunkt i mig selv og min venindegruppe, og det kan resten af verden jo i og for sig være ligeglad med, men fordi vi ser en stigning generelt, så kommer jeg jo til at frygte, at der er flere og flere, der kommer til at have det som mig. Altså, at man føler sig som, i gåseøjne, den grimme pige i klassen, hvis man tager et aktivt valg om ikke at få lavet det her. Mm-hmm. Og det er jo det næste spørgsmål til dig, fordi en ting er, at du er bekymret for det her, du synes, det er forkert, Men hvorfor er det de andres problem, at du føler dig som den grimme pige i klassen? Jeg synes, det rykker ved et skønhedsideal, og det rykker i en farlig retning. Altså man kan sige, at nogle af de eksperter, jeg har talt med, peger jo netop også på det her med, at Botox og filler jo bare er en ny og mere effektiv måde til at opnå de her skønhedsidealer, som vi jo altid har forsøgt at opnå. Altså man kan sige, folk har altid brugt cremer til at reducere rynker, eller brugt lip liner til at gøre sine læber større. Og nu er der måske bare kommet et mere effektivt og bedre redskab til at opnå de samme skønhedsidealer, vi altid har prøvet, og vi har stræbt efter at opnå. Du siger, du føler dig som den grimme pige i klassen. Fortæl mig noget mere om det. Kan du komme med et eksempel på det? Jeg tænkte rigtig meget over det, da jeg sad sammen med nogle af mine veninder en solskinsdag og drak et glas vin udenfor. Og der sker jo det, når man får sol i øjnene, at man kniber øjnene sammen. Det er jo meget naturligt. Og så kunne jeg se, når mine veninder knep øjnene sammen, så kom der simpelthen ikke den her bekymringsrynke, som den bliver kaldt, mellem øjenbrynene, sådan oppe ved næsen. Den kom simpelthen ikke, og på mig kom der sådan en kraterlignende hul frem, og det var jo så fordi, at de simpelthen havde fået lavet botox og filler for, at den her rynke ligesom ikke var der. Det må du simpelthen lige vise mig, det tror jeg ikke på. Jamen, kan du ikke se, når jeg gør sådan her, når jeg kniber øjnene sammen? Det er da ikke noget krater. Jamen, der kommer et hul, ikke? Og du skal forestille dig, hvis vi sidder udenfor i solen. Solen kommer på mig og mine veninder. Mm-hmm. Vi kniber øjnene sammen, fordi det er ubehageligt at få sol i øjnene. Du kommer gående. Du ser, at jeg har et hul mellem min øjenbryl eller en rynke, og de ikke har. Det er jo ikke, fordi du der tænker, de har nok fået lavet noget. Du kigger på mig, som ikke har fået lavet noget, og tænker, det er dig, der ser unormal ud. Ved du, jeg tænker er vildt? Nej. Jeg tænker, det er vildt, at du har den tankerække. Du sidder der i solen med dine dejlige veninder, I nyder en dejlig dag, men du har alle mulige tanker i gang omkring, hvordan forbipasserende ser din pande. Det synes jeg er helt vildt. Jeg har det? Det er fordi, en af mine veninder kiggede på mig og sagde, hvis du skulle have lavet noget, så vil jeg få lavet den bekymringsrynke, der kommer mellem dine øjenbryn, når du kniber øjnene sammen. Problemet er, at nu kommer jeg til at tænke på det. Det kræver en enorm stillingtagen til eget udseende hele tiden at skulle tænke, når jeg kunne også det, jeg kunne også det. På mig virker du, jeg kender dig også herinde fra redaktionen, ikke som en, der går rundt og har det dårligt med sig selv. Du virker som en, der hviler rigtig meget dig selv, og som fører dig fint frem blandt andre mennesker. Du virker ikke som en usikker type. Altså, hvor dybt stikker det her med, at du føler dig, siger du, som den grimme pige i klassen? Jeg synes, det er et problem for mig. Det synes jeg, fordi jeg har jo ikke aktivt taget et valg om at være den grimme i klassen. Jeg har bare taget et valg om, at jeg ikke vil have sprøjtet botox eller filler ind i mit hoved, og at det så skal gøre, at jeg føler mig som den grimme. Det synes jeg bare er et grundlæggende problem i samfundet. Og jeg vil bare lige knytte en sidste kommentar til det, for selvfølgelig må man gøre med sit udseende, hvad man vil. Men jeg synes, der er en væsentlig forskel på at få rettet noget, som man har gået og været ked af altid og længe. Mm-hmm. Og så det her med, at man går ind og for eksempel får rettet den her bekymringsrynke, som kommer, når man, som jo er helt naturligt kommer, når man kniber øjnene sammen. Mm-hmm. Og det er altså bare sådan nogle ting, man er begyndt at få ret nu, fordi det er blevet så udbredt, og det er blevet så tilgængeligt at få foretaget de her operationer. Så det synes jeg er en helt væsentlig forskel. Vi har lige talt med dig, Anna-Sophie, som er journalist herinde, og nu skal vi tale med din veninde, og det er dig, du hedder Anna-Sophie, næsten det samme. Ja. Fortæl om de ting, du har fået lavet. Jeg fik for første gang, da jeg var 19 år, tror jeg, filler i mine læber. Og så har jeg efterfølgende fået lavet den her såkaldte bekymringsrynke. Jeg har fået lavet mine fure rynker i panden, og så har jeg fået lavet et brynløft. Fortæl om det sidste, det ved jeg ikke, hvad er. Et brynløft. Det er botox, man ligger ind lige under øjenbrynene, for at øjnene ligesom bliver mere sådan wide open. Da du startede der som 19-årig, hvad var din motivation? Hvad tænkte du på? Jeg tror for mig, jeg synes det er værd lige at nævne, at da jeg var yngre, måske en tidlig teenagealder, der var jeg bestemt den grimme pige i klassen. Jeg var for tyk, og jeg havde akne, og jeg havde ekstremt skæve tænder, og jeg havde tågeskinner. Og har altid følt mig ved siden af mine pæne veninder som den grimme. Og da jeg så blev lidt ældre og ligesom fandt ud af, at man kunne træne sig til en pæn krop, og man kunne gøre rigtig mange ting ved sit udseende, der blev, jeg vil ikke sige, at det blev en besættelse for mig, men det blev meget interessant det her med, hvor jeg kunne justere nogle forskellige ting, som fik mig til at få det bedre med mig selv. Så for mig at for eksempel som nu have nogle naturligt eller have nogle ikke naturligt store læber. Det er jo ikke noget jeg står op om morgenen og tegner med en lip liner. Det er jo sådan jeg ser ud. Ja. Så på den måde føler jeg også at jeg kommer sådan tættere på et naturligt udtryk, fordi jeg ikke behøver at tage makeup på for at se sådan ud. Det er vitterligt sådan jeg ser ud når jeg vågner om morgenen. Må jeg spørge dig, du siger at du vil ikke kalde det en besættelse. Var det en besættelse? Ja, måske lidt. Og det tror jeg måske stadig, det er. Fortæl mig om det. Jamen, jeg tror, at meget også... altså også kvæg, hvor at både Anna-Sophie og jeg er gået i gymnasiet, vi er gået på Øregård, der har udseende og status og valg af tøj været enormt afgørende for, hvordan du ligesom er placeret i et socialt hierarki. Mm. Og jeg føler lidt, at det her med at være en pæn pige og være se smart ud, det var ekstremt vigtigt dengang. Hvor at i en alder, vi er nu, der handler det mere om karriere og job, og er du sød og opfører du dig ordentligt. Hvad synes du om, at det var sådan dengang? At der var, se tilbage, der var... forfærdeligt. Jeg havde det ikke godt. Overhovedet ikke godt. Og når du fik lavet dine skønhedsbehandlinger, var det så fordi, du ikke havde det godt? Nej, for dem fik jeg lavet altså efterfølgende, da jeg gik ud af gymnasiet. Der synes jeg bare, det var enormt sjovt at se, at jeg kunne komme tættere på et af de forbilleder, jeg selv har set meget op til. Og nu var man lige pludselig en alder, hvor at nu kunne man gøre de her ting. Jeg tror, aldersgrænsen går på 18 år eller sådan noget. Hvem er dit forbillede? Hvem er du gerne vil ligne? Eller hvem, altså, hvis der er flere, du gerne vil ligne? Åh, jeg ved ikke, om der er nogen, jeg som sådan gerne vil ligne, men jeg synes, at de sociale medier virkelig har en påvirkning på, at det her look med store læber, lille næse, store øjne, det er meget blevet et ideal, som rigtig, rigtig mange skønner at ligne. Hvis jeg for eksempel siger Kim Kardashian. I don't know what to do, like my eyes won't stop watering. I'm sure it's just what happens after you get Botox. What are you doing? I'm making an ice pack for my eye. You're so dramatic. Hvad siger du så? Så siger hun har haft en ekstrem stor påvirkning på rigtig, rigtig mange unge pigers syn på, hvordan man bør se ud. Også på dig? Ja. Hvor tit, sådan som jeg har forstået det med Botox og filler, det er noget, man skal have gjort en gang imellem for at holde det ved lige. Ja. Hvor tit får du foretaget de her ting? Altså, jeg har fået lavet mine læber mange gange, men jeg har også fået dem fjernet en gang, da de var lavet forkert et sted og så helt forfærdeligt ud. Okay. Og så starter ligesom forfra. Og det er lang tid siden. Jeg har ikke fået dem lavet i flere år, og det kommer heller ikke til, fordi de har sat sig, de bliver hverken mindre, og de skal bestemt heller ikke være større. Min pande og min bekymringsrynke har jeg også forladt et par gange, og jeg vil sige, panden kunne godt lige trænge til en gang til, men jeg synes, den mellem brynene har sat sig fint nu. Okay, beskriv lytteren, der ikke kan se dig nu. Du siger, at din pande kunne godt trænge til en gang mere til nu. Når jeg kigger på dig, så er din pande fuldstændig glat. Hvorfor kunne den godt snart trænge til en gang mere? Fordi, Kåre, når jeg løfter min bryn, ja, så sker der ligesom noget, og det kunne jeg godt tænke mig for svært. Men er det ikke bare sådan, at huden fungerer? Jo, det er det, og det er også derfor, at det er jo så åndssvagt, og hvis... Men altså, bare lige for at sige det, som det er, og det er måske lidt groft sagt, men det at ansigtshuden reagerer sådan, det er jo det, vi kalder for mimik. Mm. Altså, det er jo det, der gør, at du har et ansigtsudtryk. Og det, jeg synes tit, man, og det er bare min vurdering, og den kan du bruge eller være, det er, nogle gange synes, man kan se folk, der har fået lavet det rigtig meget, det er, at de nærmest ikke kan have nogen ansigtstræk. Altså, de kan nærmest hverken smile eller have nogen øjenmimik, fordi det hele bare sådan sidder fast. Der oplever jeg jo, at de er så dygtige nu om dage, at du kan sagtens få Botox i din pande og få udlignet de her furer, samtidig med, at du har en mimik, du kan bevæge din øjenbryn, du kan se sur, du kan se glad og ked af det ud. Mm-hmm. Og det er også det er så hårdfin en grænse, fordi så snart det tager overhånd, så er det, at du mister dit udtryk i ansigtet, og så har du ikke den samme varme, som man naturligt har. Mm. Nu skal jeg snakke med jer begge to. Så fra nu af hedder I Harbo og Sadolin. Yes. Sådan er det. Og Harbo, det er dig, der er journalist hos os. Og Sadolin, du er Harbos veninde. Ja. Harbo, føler du et gruppepres fra din venindegruppe til at overgive dig til Botox-vognen? Ja, det gør jeg faktisk. Hvordan kommer det til udtryk? Altså, når du siger, du føler et pres, er det fordi de, hvad skal man sige, direkte presser dig? Og hvis de gør, så fortæl mig, hvordan. Nej, de presser mig ikke overhovedet, men altså... Det er klart, at hvis du føler dig som den grimme pige i en venindegruppe, og du har nogle redskaber til at og ikke være det, så er det jo klart, at du overvejer at benytte dig af de redskaber. Og du overvejer det, men du har jo allerede, siger du, taget beslutningen, den principielle beslutning om, du skal aldrig have lavet noget. Ja, men det er ikke som sådan, fordi jeg overvejer det, men det er jo netop det, jeg synes er et problem, at dem, som ikke vil have det lavet, lige pludselig bliver dem, som føler sig som den grimme. Og det er jo den, det er jo den udvikling, jeg frygter, at det bliver så normalt, så det er. Fordi lige nu er det jo stadig, skal vi lige huske på, dem, der har fået lavet det, som er nogen, der skiller sig ud. Det, jeg frygter, er jo, at det bliver normaliteten, og så er det os, som ikke vælger at få det lavet, som lige pludselig afviger fra en eller anden ny normalitet. Og det er det, jeg er bange for. Sadoline, hvad tænker du om, at din gode veninde føler det pres? At hun føler sig presset? Altså, hun har ikke tænkt sig at gøre det, men det er ubehageligt for hende. Hun føler, at I sætter en ny normal. Hvad tænker du om det? Jeg kan godt forstå det. Jeg kan rigtig godt forstå det, fordi det er jo en eller anden form for samfundet, der beslutter, at dig med de store læber og den lige pande er smukkere end dig, der rent faktisk ser naturligt ud. Og det er jo slet ikke en sandhed, men det kan jeg godt forstå, hvis man føler. Så du anerkender, at du ikke ser naturligt ud? Nej, det synes jeg ikke. Jeg synes, jeg ser naturligt ud. Men du siger lige, at det er samfundet, der siger, at den måde, du ser ud på, er det naturlige. Det er det, der er problemet. Jeg i hvert fald kan tro det. Dem, der ikke kender mig, vil jo ikke vide, at jeg har været under nål. Og der mener jeg bare, at det, der kan være farligt, det er, at der er mange, og især unge, som kigger på piger, som har forladet forskellige ting, som de ikke ved, og tænker, wow, hun er godt nok født flot, og hvorfor har jeg en for lille mund, eller hvorfor har jeg skæve tænder, eller hvorfor ser jeg ud, som jeg gør? Og det er fordi, at jeg synes, der bliver talt, man holder for meget skjul på, hvad man får lavet, fordi det sætter et forkert billede af, hvad der er rigtigt og forkert. Vil du ønske, at normerne, samfundets normer, var anderledes? Vil du ønske, at det var naturligt at være naturlig? Det ved jeg faktisk ikke, for jeg synes jo også, det er meget sjovt på en eller anden måde. Jeg synes jo, det er meget sjovt, at man kan lave om på de her ting. Jeg er jo ikke modstander af det, og jeg er heller ikke modstander af, at vi går i den her retning overhovedet. Jeg synes bare, det er så vigtigt, og det er også 100% derfor, jeg er med her i dag, for jeg synes, det er så vigtigt, at den yngre generation og andre ikke kigger på en og tror, at man ser sådan her ud helt naturligt og vågner op om morgenen og har den glatteste hud og de største fyldige læber, men at det er fordi, at det er blevet ordnet. Men din veninde, der står lige her, hun ved jo godt, at du har fået lavet ting. Hun ved godt, det ikke er naturligt, og alligevel føler hun sig presset. Så det er jo måske ikke engang nok. Det er måske ikke engang nok at have bevidsthed med. Det er jo det, du siger nu. Du siger, du vil ønske, at de andre af de unge ligesom ved, at man skal gøre nogle ting for at se sådan her ud. Mm. Men det ved din veninde godt. Hun føler sig alligevel presset. Kan du sige noget til din veninde, som gør det nemmere for hende? Du må gerne tale til hende direkte nu. Jeg synes, du er den smukkeste i hele verden. Nej, men altså... Men også, lad mig lige stoppe dig der så en gang. Hvis du mener det, og nu er jeg lidt hård her, hvis du synes, Harbo er den smukkeste i hele verden, så er der en grund til, at du får lavet de ting, du får lavet. Du kunne bare se sådan der ud. Jeg får det jo lavet for min skyld. Jeg får det jo lavet, fordi jeg godt kan lide at stoppe om morgenen og ikke behøve at tage vanvittigt meget makeup på, fordi det spiller bare. Okay. Så du synes, hun er den smukkeste i verden? Jeg synes, hun er smuk, som hun er, og jeg synes på ingen måde, at... Jeg synes også, at jeg selv var smuk, som jeg var før. Mm-hmm. Det er slet ikke fordi, at man kan skalere det op på den måde, synes jeg. Og vi snakker jo heller ikke næseoperationer nu og alt muligt, der har totalt forandret det ansigt. Vi snakker, at man har gået ind og, synes jeg på mig selv, har forbedret nogle ting. Ja. Men det synes jeg ikke er ens betydning med, at det er dårligere, som det var før. Men du sagde jo, I beskriver jo faktisk en slags modsatrettet bevægelse. Fordi Harbo siger, at hun føler sig nu som den grimme pige i klassen, fordi alle de andre får lavet de her behandlinger. Du fortalte jo, at du følte dig som den grimme pige i klassen, indtil du, kan man sige, fik lavet de her ting. Der er et problem her, tænker jeg. Hvordan ser I på det? Det kan være, du lige skal sige noget. Jamen, det synes jeg netop ikke. Jeg synes, at vi siger den samme ting, fordi at Sadoline siger, at hun før, da hun ikke havde fået lavet noget, følte sig som den grimme pige i klassen, ja. Og nu har hun fået lavet noget, så hun føler sig som den pæne. Har hun dermed flyttet aben over til dig? Altså har hun taget problemet og flyttet over til dig ved at få lavet de ting, så nu er det dig, der skal være den grimme pige i klassen? Jeg tror, lidt groft sat op, så stræber vi alle sammen efter de samme skønhedsidealer. Og der er forskellige måder at opnå dem på. Nogle bliver født tættere på de skønhedsidealer. Mm. Nogle lægger makeup for at opnå dem som mig. Nogle får lavet botox og filler for at opnå de samme skønhedsidealer. Folk gør alle mulige forskellige ting, men du siger, at din veninders adfærd får dig til at føle dig som den grimme pige i klassen. Ja, fordi de bruger jo metoder til at komme tættere på et skønhedsideal, som jeg også godt vil opnå. Ja. Den følelse, du har, hvordan påvirker det jeres relation? Fortæl mig om det. Jamen, det er sjovt, fordi Kåre, du spurgte mig, inden vi optog, hvordan det påvirkede vores relation, og så sagde jeg, jamen, det gør det jo ikke, fordi jeg accepterer, hvad Sadolin gør, hun accepterer, hvad jeg gør. Og så sagde du til mig, Kåre, jamen, du accepterer jo ikke, hvad hun gør, fordi du står jo ikke inden for det. Du accepterer ikke det her. Præcis. Og så kom jeg til at tænke på, nej, det gør jeg ikke, fordi jeg synes, det er problematisk. Vil du ikke sige præcis det samme til din veninde? Bare kig på hende nu, og så fortæl hende det. Jeg synes, det er problematisk, at du jo et eller andet sted er, og nu er det jo ikke dig som person, men en del af en bevægelse eller en gruppe, som rykker på nogle skønhedsidealer. Men jeg vil så også sige til det, at det er jo... Prøv lige at stoppe lige en gang. Det vil jeg gerne have dig til at svare din veninde på. Det problem, det forstår jeg også godt. Fordi den bevægelse, den er også på vej en forkert retning, fordi at mulighederne bliver større, og det bliver nemmere, og det er mere tilgængeligt. Men det er jo nu engang også bare sådan, det er, og jeg synes også, det er op til den individuelle, hvad man står inden for, og hvad man ønsker at få lavet og rette ved. Kan du bruge det svar? Ja, jeg kan godt bruge det svar, og jeg vil så også sige, at det, som jeg jo synes er problematisk, er, når man får lavet de her ting i det skjulte. Fordi vi kan jo alle sammen godt blive enige om, at når vi møder meget store læber i bybilledet, så er der jo ikke mange, der kan være i tvivl om, at der er lavet noget unaturligt ved det her læber. Det, jeg tænker på, er det skjulte, altså at få fjernet den her bekymringsrynke, som så ikke kommer frem, når man knipper øjnene sammen, men som jo egentlig er meget normal. Og der synes jeg jo netop, at det vigtige er, som du også gør nu, at tale om det. Og simpelthen sige, at man har fået det lavet. Det synes jeg ikke kan være noget af det, der kan være med til, at ja, det bliver så ikke en modbevægelse, men noget, der kan bidrage til den her tendens. Men den samtale, I har nu, eller haft nu, fjerner den, hvad skal man sige, ubalancen. Jeg synes jo, det er en ubalance, at du, Harbo, går og føler dig som en grim pige i klassen. Det synes jeg er en ubalance i en venindegruppe. Har den her samtale løst det problem? Nej, men det er jo ikke nogens problem, at jeg føler mig som den grimme pige i klassen. Altså, jeg kunne jo bare ty til de samme metoder, som mine veninder gør. Du synes ikke, jeg synes, at det er et kæmpe problem. Jeg synes også, det er et problem, men det er jo ikke min veninders problem. Jeg synes, det er et kæmpe problem, at du, en 25-årig ung kvinde, føler dig som den grimme pige i klassen, fordi du ikke får lavet skønhedsbehandlinger. Ja, det synes jeg også. Siger jeg som en mand midt i livet. Altså prøv at høre, det er jo helt, undskyld mig, jeg synes det er helt vanvittigt. Sorry, det synes jeg det er. Og jeg tror, du har det på samme måde. Jeg har det på samme måde. Det jeg bare siger er, at det jo ikke, det kan jo ikke være min veninders problem, at de bruger nogle muligheder, der er for at opnå et skønhedsideal. Nej, men det kan godt være et problem mellem jer i venindegruppen. Ja. Ja, det er jo ikke et problem på den måde i vores forhold, andet end at jeg har jo en holdning om, at det er usundt, at mine veninder bidrager til det her nye skønhedsideal. Både usundt for mig, men også for mange andre. Hvad siger du til det? Jamen altså, jeg vil sige til det, at jeg synes jo ikke, at det kan sammenlignes, men jeg synes jo også, der er noget usundt ved, at man i en meget, meget ung alder eksempelvis render rundt med en Chanel-taske og med meget, meget dyre sko og dyrt tøj. Fordi hvad med så, at hende pigende gruppen, der på ingen måde har råd til den slags, skal hun så føle sig som den fattige i gruppen? Og det kan jo heller ikke være de andres problem. Selvfølgelig skal man jo føle, hvad man føler, og der er jo ikke noget, der er rigtigt og forkert. Det er jo så forståeligt, men jeg synes også, i det store billede, så er vi også bare en generation nu, hvor at vi kan klæde os og komme ting i ansigtet, som det passer os, og det kan jo få os til at føle os usikre sammenlignet med hinanden. Mm-hmm. Men måske er lektien så i bund og grund, at folk må gøre fuldstændig, som de har lyst til. Og man må tage ansvar for eget liv, Harbo. Altså, du kan ikke gå rundt og måle dig på de andre. Du bliver nødt til at gøre det, du synes er rigtigt, som er ikke at få behandlingerne. Og så må du på en eller anden måde selv bearbejde den der følelse af at være den grimme pige i klassen. Ja, men nu handler det heller ikke kun om mig. Nu handler det simpelthen om, at jeg tager udgangspunkt i min artikel, jeg har skrevet, tager jeg selvfølgelig udgangspunkt i mig selv. Men det handler om, at jeg kan være nervøs for, at det her bliver en ny normal. Nogle af de eksperter, jeg har talt med, peger på, at der ses en så kraftig stigning i folk, der får lavet behandlinger med botox og filler, at det på et tidspunkt bliver lige så normalt som at gå til frisøren. Mm. Så kommer det jo lige pludselig ikke til kun at være mig, der har følelsen af at blive den grimme pige i klassen. Så kommer det til at være mange, mange, mange flere unge. Hvad siger du til det? Jeg synes, at det, der er det største problem i forhold til det her, det er, at unge piger i start-teenage-år eller omkring teenagealderen, kigger på dem, der får lavet skønhedsbehandlinger, og tænker, okay, jeg har så bare overhovedet ikke så glat en hud, eller så pæne læber, eller så langt et hår, eller et eller andet. Mm. Og det er derfor, jeg synes, det er vigtigt at italesætte det, fordi at den unge aldersgruppe ikke skal gå og tro, at de er født, nu siger jeg grimme, og andre bare er født perfekte, fordi man kan gå ind og justere ved så mange ting, og det er jo det, der gør, at man bliver troende i forhold til over for andre. Men den bekymring, det du beskriver, taler du ikke til dig selv, da du var 19? Altså var det ikke præcis 100%. Den situation, du var i, da du var 19, for 6 år siden, var 19 år gammel, og gik i gang med alt det her? Jo. Så er der noget som helst jeg sætter det sådan her op, men er der noget som helst positivt at sige om botox og filler? Det ved jeg ikke. Jeg vågner hver morgen og er glad for at kigge mig selv i spejlet. Kommer du til at fortsætte med de her behandlinger resten af dit liv? Det ved jeg faktisk ikke, fordi jeg vil sige, der hvor jeg er lige nu, det er egentlig et udgangspunkt, jeg godt kan lide. Altså, jeg hviler meget mere i mig selv, end jeg gjorde for et par år siden. Men det kommer helt sikkert igen, tror jeg. Og hvad med dig, Harbo? Jeg kunne stille et lignende spørgsmål til dig. Du har taget en principiel beslutning om, at du aldrig, eller i hvert fald ikke nu, vil have lavet botox og filler. Kommer det til at ændre sig? Man kan sige, lige nu er jeg en del af majoriteten, som jo stadig er dem, som ikke har fået lavet noget. Men hvis det lige pludselig tipper, og jeg lige pludselig står og er en af dem, der afviger fra den nye normal, så kan jeg simpelthen ikke svare på, om jeg er stærk nok til at stå på den anden side, eller om jeg kommer til at overgive mig. Anna-Sofie og Anna-Sofie, tak fordi I kom pilstret. Selv tak. Du har lyttet til Berlingskes podcast Pilestræde. Mit navn er Kåre Sveistrup. Resten af holdet bag dagens afsnit er Mads Klint, Josefine Maria Hansen og Caroline Nord. Vi er tilbage i morgen. En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com.